ساڈے وال سونیا نگاہاں کدوں ہونیا ساڈے وال سونیا نگاہاں کدوں ہونیا ساڈے وال سونیا دسو منظور لے دسو منظور لے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں اک اک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدموں نوں دتے جنہاں نے دتے جنہاں نے ساڈیاں نصیباں وچ کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں عشق دے بیماراں نوں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں نوں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج اے دیدار سونے مانگی دا دیدار سونے مانگی دا عشق دے بیماراں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور لے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں غم دیاں طوفان دل نوں ساڑیا غم دیاں طوفان نے دل نوں ساڑیا نظر کرم دی کر دے خدائی دیا لاڑیا خدائی دیا لاڑیا طوفان کدوں جان چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیاں آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیاں چوماں گا میں کدوں آ کے روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں سجن اُتے تیریاں سجن اُتے عطاواں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیا دسو منظور ہے دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیا ساڈے وال سونیاں